yaşları duyuyor kolum Üçlü gayda kutlanırlar Kızın aç bilen donu kazanı vatanıdır Yaşları yaşları duyuyor kolum Üçlü gayda kutlanırlar Kızın aç bilen donu kazanı vatanıdır Şovlar inkedeki bir gibi gay çaypala Yarısı büşlü bezi şeybeti bara Yaşlar yaşlar büyük olup Düştü gayda kutlanırlar Hizmet bilen donu kazanıp vatanı durulayım Yaşlar yaşlar büyük olup Düştü gayda kutlanırlar Hizmet bilen donu kazanıp vatanı durulayım Muzi'nin kaylı Yaşlar yaşlar kıyık olup Üçlü gayda kutlanırlar Hizmet bilen donu kazanıp vatanı durulayım Yanma gün boş bonudu tuğan yerimde Üçler yağmur yerim kügünüde Yaşlar yaşlar kıyık olup Üçlü gayda kutlanırlar Hizmet bilen donu kazanıp vatanı durulayım Yaşlar yaşlar kıyık olup Kutlanır adam hizmet bilen bana bazen vatanı durulur.